ręce i wiem to na pewno. Obaj zrobiliśmy partaninę haniebną i nie wiem jak ty, ale ja się nie godzę. Tyle śladów zostawiliśmy na podłodze i jeśli nie wrócimy, to łatwo nas namierzą. Nie mieszajmy pomysłowości z kradzieżą. Mamy jeszcze niedzielę i musisz to wiedzieć. Dawidosa nie będziemy przeca ciągle siedzieć. Mówiłem ci Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Wszystko pochytam i wszystkiego się nauczę. Mówiłem ci Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Moi chłopcy jakoś nie chcą jeść twoich sznitek. Jaki z dzisiejszej nocy może być pożytek, że czekałem jak ten kretyn do szóstej nad ranem, a walki bokserskie są ustawiane. I wiem, że teraz rządzi się to tym porządkiem. No proszę cię Lucek, nie bądź wyjątkiem. I jeszcze jedno, teraz się zdziwisz. Ja lubię ciebie dużo bardziej niż myślisz. Mówiłem ci Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Wszystko pochytam, wszystkiego się nauczę. Mówiłem ci Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Mówiłem ci Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Wszystko pochytam, wszystkiego się nauczę. Mówiłem ci Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Zostawię tego, ja tu jeszcze wrócę. Bałaganu totalnego, ja tu jeszcze wrócę. Zawsze kończę, gdy zacznę. W przeciwnym wypadku spokojnie nie zacznę. Ze świrem dla mnie jesteś, ja mówiłem wiele razy. Wiesz o co mi chodzi, no i bez obrazy. W końcu raz mnie posłuchaj, a sam przestań gadać. Czy wracasz tam ze mną? Musimy se pomagać. Bo jeśli powiesz nie, to idę sam i w dupie całą naszą umowę mam. Jak chcesz tak to zostawić, to twoja sprawa. Ty mnie narażać nie masz prawa. Wszystko co trzeba było jest już pochytane. Planty po nocach i browary nad ranem. Głupotą by było tak to zostawić. Jeszcze można wszystko spokojnie poprawić, bo dopiero w poniedziałek może się zorientują. Do poniedziałku gówno ich to interesuje. A ja stamtąd wychodząc już wiedziałem o tym. Ja tu jeszcze wrócę. Mówiłem ci Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Wszystko pochytam i wszystkiego się nauczę. Mówiłem ci Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Ja tu jeszcze wrócę. Wszystko pochytam i wszystkiego się nauczę. Lubiłem ci Lucek, ja tu jeszcze wrócę. Mówiłem ci Lucek, ja tu jeszcze.